पागल दिल मेरा तुमसे ये कह रहा, अब तो तेरे बिना रहा जाए ना। आजा मेरी जान, तुमसे है प्यार, आजा मेरे पास आ मुझको चुरा। तुमने क्या जादू सा कर दिया, दिल मेरा प्यार ने बेकाबू कर दिया। आजा मेरी जान, तुमसे है प्यार, आजा मेरे पास आ मुझको चुरा। पागल दिल मेरा तुमसे ये कह रहा, अब तो तेरे बिना रहा जाए ना। खबर ये हमें कभी तो मिलेंगे, राह में प्यार के फूल खिलेंगे। गालें है धड़कने इतना प्यार का, झूम कर पागल हुआ मौसम बहार का। आजा मेरी जान, आजा मेरे पास आ मुझको चुरा। पागल दिल मेरा, पागल दिल मेरा।